gościnne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w niedzielę, 23 lipca, gości nas Tim Bark. Wystąpią m.in. zespoły Góralsi, Roy, Onbeat Group oraz Filip Lato. Transmisja wieczornego koncertu o 20.45 na antenie Jedynki. Sponsorem lata z radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 20 dzień lipca, na zegarze 11. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Trzeci dzień z rzędu rosyjskiej rakiety spadły na portowe miasta Odessa i Mikołajów. Generał Adam Joks jutro zostanie mianowany dowódcą Polskiego Korpusu Sił Lądowych. Na południu Włoch wciąż upały, na północy gwałtowne burze i gradowicie. Rosja trzeci dzień z rzędu atakuje za pomocą rakiet i dronów południe Ukrainy. Rosjanie uderzyli w portowe miasta Odessa i Mikołajów, powodując zniszczenia i raniąc cywilów. Według ukraińskich władz ataki to szantaż związany z zerwaną przez Rosjan umową zbożową. Paweł Buszko. Co najmniej 18 osób rannych, w tym 5 dzieci. To wstępny bilans ostrzału stolicy jednego z południowych obwodów Ukrainy, Mikołajowa. Uszkodzonych zostało tam 5 bloków mieszkalnych. W Odessie uszkodzony został budynek w centrum miasta, a w obwodzie odeskim magazyn. Jak informuje rzecznik Sił Obrony Południa, kapitan Natalia Humeniuk, Rosjanie użyli dronów, ale też rakiet wystrzelonych z samolotów, wyrzutni naziemnych i okrętów. Są to ataki skierowane także na infrastrukturę portową. Rozpoczęły się po tym, jak Rosja zerwała umowę zbożową i zaczęła retorykę szantażu. Przybrał on formę szantażu ogniowego. Rosja 17 lipca nie przedłużyła umowy pozwalającej na eksport ukraińskiego zboża drogą morską. Jednocześnie ostrzegł, że będzie uznawać wszystkie statki płynące do ukraińskich portów na Morzu Czarnym za potencjalne jednostki wojskowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. Bez politycznego wsparcia polskiemu biznesowi będzie trudno wejść na ukraiński rynek, uważa minister Michał Dworczyk. Polityk bierze udział w warszawskiej konferencji Europe, Poland, Ukraine, Rebuild Together. Wydarzenie gromadzi około 1000 przedstawicieli świata biznesu i polityki. Na miejscu jest Karol Darmoros. Aż 97% Ukraińców pozytywnie postrzega Polskę. Na te dane powoływał się minister Michał Dworczyk, który zaznaczył jednak, że nawet najlepszemu klimatowi inwestycyjnemu trzeba pomóc. Bez wsparcia politycznego z polskiej i z ukraińskiej strony duża część tego biznesu zostanie rozjechana jak walec. My nie mamy w dużej części takiego potencjału jak firmy francuskie czy niemieckie. Minister Dworczyk przyznał też, że w polsko-ukraińskich relacjach są kolizyjne tematy, jak choćby rolnictwo. Pewne ograniczenia zostały zniesione i to, że możemy powiedzieć dzisiaj, kiedyś to polskie i ukraińskie rolnictwo będzie mogło korzystać z synergii, ze współpracy, to jest prawda. Ale dzisiaj to jest realne zagrożenie, z którym musimy sobie jako politycy i ukraińscy i polscy poradzić. Zdaniem Michała Dworczyka potencjalnie niebezpieczne mogą być również kampania wyborcza w Polsce, a po stronie ukraińskiej niedocenienie siły partnerstwa z naszym krajem. Karol Darmoros, dziękujemy. Minister obrony zapowiedział, że jutro wręczy powołanie generałowi Adamowi Joksowi na stanowisko dowódcy Polskiego Korpusu Sił Lądowych. Generał będzie odpowiadał za jego organizację, powiedział w radiowej Jedynce Mariusz Błaszczak. Adam Joks, generał doświadczony, dowódca Polski, zorganizuje korpus właśnie Wojska Polskiego na wzór amerykański. To niezwykle istotne. Wręczenie aktu powołania przypadnie w 80. rocznicę powołania drugiego Korpusu Polskiego generała Andersa. Śródmiejski Sąd Rejonowy wydał wyrok nakazowy skazujący Katarzynę A., znaną jako babcia Kasia, za naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Aktywistka za uderzenie funkcjonariusza drzewcem flagi została skazana na karę 500 zł grzywny oraz 300 zł nawiązki na rzecz policjanta. Do zdarzenia doszło 11 stycznia 2021 roku podczas manifestacji odbywającej się na Placu Konstytucji w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny. Wprowadzenie małego ZUS-u plus bez ograniczeń czasowych byłoby niekorzystnym rozwiązaniem, uważa prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. W Polskim Radiu 24 odniosła się w ten sposób do procedowanej w Sejmie ustawy dotyczącej ulg w składkach na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. My mamy teraz projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji, barier prawnych, przygotowany w Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji i on przewiduje m.in. likwidację tego ograniczenia czasowego korzystania z tak zwanego małego ZUS-u plusu. No my wskazujemy w naszej opinii na liczne negatywne konsekwencje, zwłaszcza dla ochrony socjalnej przedsiębiorców. Mały ZUS plus dla przedsiębiorców będzie przedłużony o rok. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi od 1 sierpnia, jeśli ustawę podpisze prezydent. Upały wciąż doskwierają w środkowych i południowych Włoszech. Nad północą kraju przechodzą gwałtowne burze, trąby powietrzne i gradobicia. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Po wczorajszych rekordowych upałach przekraczających w centrum 40 stopni, a na południu 45 stopni, dziś ma być nieco chłodniej. W Rzymie wczesnym popołudniem ma być 37 stopni, a na Sycylii i Sardynii ponad 40. Nad północą kraju, w obu regionach weneckich, od wczoraj przechodzą gwałtowne burze. W okolicach Padwy i Treviso spadły gradowe kule wielkości tenisowej piłki, niszcząc wiele samochodów i rozbijając przednie szyby. W okolicy podalpejskiego Belluno trąba powietrzna złamała tysiące drzew w pobliskich lasach. Na jutro zapowiadane są burze w środkowych Włoszech. Kolejna fala upałów spodziewana jest w najbliższy poniedziałek. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A nad Polskę napływa nieco chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Zresztą to czujemy. Na przeważającym obszarze kraju nastąpi ochłodzenie w porównaniu do wcześniejszej doby. No i te burze, które również w Polsce są możliwe, zwłaszcza na północy, wschodzie i w centrum. Prędkość wiatru może osiągać w czasie burz, ten wiatr, prędkość 80 km na godzinę. No a do tego jeszcze suma opadów od 15 mm do 25 mm. Burze występują od godzin porannych, ale największa intensywność przewidywana jest od godzin około południowych, więc zbliżamy się do tego momentu. Na termometrach od 20 do 25 stopni, miejscami nad samym morzem od 18-19. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hektopaskali i będzie rosło. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 11. Dzisiaj między innymi o uzależnieniach od social mediów. Ja zauważyłem u siebie, że nie jestem uzależniony od mediów, ale jestem uzależniony od porannego śniadania, bo muszę je naszykować, zjeść, posprzątać po tym śniadaniu. I to jest dla mnie kosmiczny pożeracz czasu, a media to tam mały pikuś. No to kamień z serca akurat, że radzi sobie pan akurat z social mediami, ale temat i problem jest coraz bardziej realny, bo coraz więcej czasu te urządzenia, a właściwie social media z zainstalowanymi właśnie aplikacjami, urządzenia z tymi aplikacjami pożerają nam bardzo dużo czasu. Dwie dwójki i siedem trójek. W tej godzinie między innymi państwu o bocianach będziemy opowiadać, więc proszę zostać z nami. A przed nami Steady at She Goes, czyli The Recounters, ale też Seal się pojawi. To trójka przed południem. Proszę zostać z nami. Single life, you've had too much to think, now you need a wife. Polskiego Radia. Rok 1991, Seal i Crazy. No, faktycznie czas leci bardzo szybko, ale nagranie cały czas pięknie brzmi. 15 minut po 11, trójka przed południem, czas zająć się ptakami, tematem ptaków. Wkrótce młode bociany zaczną opuszczać gniazda, ucząc się latać. Od początku sierpnia zaczynają się sejmiki bocianów, po których ptaki odlatują z Polski. Ten rok dla bocianów nie jest łaskawy. Susza spowodowała, że miały ograniczone możliwości żerowania. O ornitologicznej wizytówce Polski już teraz Jacek Frenzel, ale najpierw przypomnimy Państwu najbardziej ikoniczny cytat dotyczący bocianów właśnie prosto z polskiej kinematografii. Bocian! żyje, to znaczy, że my też możemy. Młode bociany, które siedzą na gnieździe jeszcze przed wylotem z gniazda, intensywnie machają skrzydłami. Mówi Marian Szymkiewicz, ornitolog Muzeum Przyrody w Olsztynie. Czasem się unoszą nad rodzeństwo, jeśli są same. Takich gniazd, gdzie jest tylko jedno młode czy dwoje młodych, jest w tym roku bardzo dużo. To właśnie jest to trenowanie, przygotowanie się do ostatecznego opuszczenia gniazda i pierwszego lotu. Ten pierwszy lot bardzo często kończy się na najbliższym pastwisku czy łące, gdzie ptaki odpoczywają, poznają okolice i wracają na gniazdo, gdzie jeszcze są dokarmiane przez dłuższe kilkanaście dni przez rodziców i w ten sposób powoli uczą się latania. U nas w miejscowości Żywkowo to mamy prawie 50 gniazd na drzewach, na słupach energetycznych, na dachach. Mówi Jarosław Imbicki, gospodarz bocianiego gospodarstwa Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków w Żywkowie. W tym roku nie wszystkie zostały zasiedlone. 36 par przystąpiło do lęgu, albo to były młode bociany, które przyleciały pierwszy raz do Polski. Przeważnie uczą się dopiero budowania gniazd. No i z braku żywienia populacja bociana białego maleje za ten rok. Maluchy, które już nie są takimi maluchami, są wyrośniętymi podrostkami, próbują wyskakiwać do góry i korzystać ze swoich skrzydeł. Mówi Monika Klimkiewicz-Kominowska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. To jest rzeczywiście taki pierwszy krok do nauki latania, a już za chwilę opuszczą swoje gniazda. Sfruną i będą wraz z rodzicami uczyły się, jak zdobywać pokarm, jak chronić się przed niebezpieczeństwami, jak w ogóle zwracać uwagę na te niebezpieczeństwa, a niedługo polecą w swoją pierwszą długą życiową podróż, czyli do Afryki. Jest to bardzo ważny i piękny okres zarówno dla rodziców młodych bocianów, jak i dla samych młodych. Mówi Michał Dworak, ornitolog. Ponieważ one w tym momencie poczynają te pierwsze ruchy, muszą trenować skrzydła, uczą się tego wszystkiego. To jest dla nich nowością. Pióra im rosną, wykształcają się, one ruszają, tymi skrzydłami wzmacniają mięśnie. Będą zaczynały te swoje pierwsze podloty, podskoki na tym gnieździe, aż w końcu wyskoczą z gniazda. To właśnie rodzice pokazują ten świat z poziomu ziemi, a później z poziomu tych szybujących lotów. Ta opieka jest niezwykle ważna i to, co możemy zrobić, to przede wszystkim nie przeszkadzać w niej, czyli jak najmniej ingerować w pobliżu bocianów i je płoszyć. Przed samymi wylotami będziemy mogli obserwować tak zwane sejmiki bocianów. Bociany się grupują, żerują wspólnie, zdobywają pożywienie, energię na to, żeby móc tak długą odległość do ciepłych krajów na zimowiska przebyć. Ponad 20% światowej populacji bocianów mieszka w Polsce, ale ta liczba niepokojąco zmniejsza się. Wpływ mają na to bardzo różne czynniki. Z jednej strony są kraje, w których poluje się na przelatujące bociany. Jest to okrutny, krwawy sport narodowy i giną tam rzeczywiście tysiące bocianów. A z drugiej strony niesprzyjające zmiany klimatu także powodują zmniejszenie liczebności tych pięknych ptaków, ponieważ rodzice bardzo często pozbywają się jaj, bądź pozbywają się czasami nawet potomstwa w momencie, kiedy czują, że nie zdołają zdobyć takiej ilości pożywienia, która by zaspokoiła głód młodych bocianów. I ten bociani klekot, który też może być muzyką. W przyszłym roku w całej Europie odbędzie się zliczanie populacji bocianów przez ornitologów, a materiał na ten temat przygotował Jacek Frenzel. Już wiem, że to mój błąd. Już mi siły brak i słyszę swój głos. Musi być tak, nie szkodzi czasem. Idzie źle, musisz wybrać dziś sam. Chyba już wiesz, nie zawsze w plecy wiatr. Wstaję mimo tylu ran i znów do góry głowę. Gas.

finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, laptopy gamingowe, hulajnogi i rowery elektryczne, konsole do gier, słuchawki bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Halo, jak nie możesz znaleźć hasła? W szufladzie nie ma? Hasło to test 1, 2, 3. Z hasłem internetowym jest jak z zamkiem do drzwi. Słabe to możliwość włamania. Stosuj trzy proste zasady. Pierwsza, długie hasła, minimum 14 dużych i małych znaków. Może być zdanie. Druga, różne hasła do różnych usług. Trzecia, włącz weryfikację dwuetapową. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 21 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 11.30 na trójkowym zegarze. Czas na kolejny odcinek niezłej historii. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik opowiedzą Państwu o bitwie pod Ankarą. Niezła historia. 20 lipca 1402 roku doszło do bitwy pod Ankarą, gdzie siły mongolskie Timura Chromego pokonały armię turecką pod dowództwem sułtana Bajezyda I. Właściwie dlaczego doszło do konfliktu mongolsko-tureckiego, bo chyba tak należałoby go nazwać? A no, o Timurze już mieliśmy okazję rozmawiać. Dzisiaj rozmawiamy o innym wielkim władcy tamtej epoki, o Bajezydzie I. Wcześniej czy później musiało dojść do konfrontacji ich obu, bo gdy nie wiemy, o co chodzi, zazwyczaj zakładamy, że chodzi o pieniądze, a jeszcze oprócz pieniędzy chodzi o wpływy, o władzę i o ekspansję. Zarówno Timur, jak i Bajezyd byli ambitnymi władcami, którzy chcieli rozszerzać ekspansjonistycznie granice swoich państw jak najszerzej się dało. I tutaj doszło do konfliktu o jedną z krain, o ile mnie pamięć nie myli, Erzincanu, którą rządził emir Taharten. Został on osadzony na tym tronie przez Timura w roku 1394. Natomiast Bajazyd zażądał daniny od niego, czyli krótko mówiąc, Taharten miał jemu płacić pieniądze, a nie Timurowi. Ten się odwołał do Timura, który w ten sposób stanął wobec konfliktu z Turcją Osmańską. No i chcąc, nie chcąc, no musiał odpowiedzieć na taką formę zniewagi. No początkowo, co jest też ciekawie interesujące, Timur, który był znany z okrucieństwa i z tego, że bezpośrednio, gdy dochodziło do konfliktu, realizował plany podboju danego obszaru i likwidowania fizycznego swoich przeciwników. Tutaj najpierw zachował się, bym powiedział, dosyć tak zachowawczo. Doszło do wymiany korespondencji między oboma władcami. Dlaczego? Nie postąpił tak samo wobec niego, jak wobec innych. Dlatego, że Bajazyd zyskał sobie sławę jako pogromca niewiernych chrześcijan, który był muzułmaninem, tak jak Timur. W związku z tym, no, Timura troszeczkę to powstrzymywało przed, bym powiedział, takim generalnym rozstrzygnięciem, jeżeli chodzi o konflikt z Imperium Osmańskim. Niezła historia. Jak zakończyła się ta bitwa? Jakie były konsekwencje? Generalne zakończenie? Znaczy, oczywiście musiało wcześniej czy później dojść do konfliktu militarnego. Ta wymiana korespondencji, o której mówiłem, nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Doszło do bitwy pod Ankarą. Bitwę tę Bajazyt przegrał, dostał się do niewoli Timura i zatrzymany został proces rozwoju Imperium Osmańskiego na kolejne kilkadziesiąt lat. Bajazyt zmarł w niewoli, natomiast tutaj pojawiło się wiele legend, że był źle traktowany przez Timura, wręcz torturowany. To niedawno zostało zweryfikowane, że takie rzeczy nie miały miejsca, jednak Timur odnosił się wyjątkowo z szacunkiem do swojego jeńca. Trzeba tu też pamiętać o tym, że Bajazyt był już w podeszłym wieku, zmarł on w 1403 roku, natomiast niewątpliwie Timur doprowadził do zaognienia relacji między synami Bajazyda, każdemu z nich przydzielił... Kontynuowali dzieło ojca. Tak, ale jakby pod zwierzchnią kontrolą Timura, Timur nadał każdemu z nich region, dwóch się podporządkowało, o ile mnie pamięć nie myli, Sulejman i Isa, a trzeci Mehmed nie poddał się formalnie Timurowi, dlatego trwała wojna między trzema braćmi, co było na rękę Timurowi. Ta wojna tak naprawdę dopiero zakończyła się w 1413 roku, kiedy Mehmed zjednoczył państwo. No bo tu dochodziła też wojna domowa między braćmi, prawda? Tak, i dlatego właśnie to było wszystko na rękę Timurowi. No ale to już Timur za chwilę zmarł, a Mehmed pokonał Sulejmana i Isę i zjednoczył państwo. Natomiast nie było to państwo, które było w stanie przeskoczyć organizacyjnie i logistycznie pewne zacofanie, które miało miejsce po klęsce Bajazyda w wojnie z Timurem. I dopiero tak naprawdę, jeżeli można użyć takiego porównania, ten silnik zaskoczył, kiedy na czele Imperium Osmańskiego stanął Mehmed Zdobywca. Więc de facto zwycięstwo Timura nad Bajazydem osłabiło, tak jak powiedziałem, na kilkadziesiąt lat państwo osmańskie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Regretting what we're Trójka. Program trzeci. Stan zapalny, czyli Stanisław, który no, rozpędza się jego kariera, tak możemy powiedzieć. Stan zapalny, który edukację między innymi miał we Francji, bo wyjechał z naszego kraju, żeby również tutaj za granicą szkolić swój warsztat, no ale wrócił i ma dla nas nowe dźwięki. Stan zapalny, który zaczynał w programie muzycznym The Voice of Kids, jeżeli dobrze pamiętam. Właśnie wtedy po raz pierwszy można było go szerzej usłyszeć. Potem było Mojego, czyli epka i kolejne utwory, którymi nas raczy. No i też można zagłosować na tę piosenkę w ramach listy przebojów programu trzeciego, bo to jest propozycja do listy, jedna z trzech w tym tygodniu. Stan zapalny, Jak mam się pożegnać, potem Ignacy Samoloty i Ree Garvey, Free Like the Ocean. W ramach listy trzy propozycje, które walczą o miejsce w podstawowej trzydziestce. Oczywiście trzymamy kciuki za dalszą karierę. No i dziękujemy. Piękny utwór. Od muzyki można się oczywiście uzależnić, ale to nie jest jedyne uzależnienie, o którym państwo mówią. Moje uzależnienie to szydełko. Każdą wolną chwilę poświęcam właśnie na robienie na szydełku. Szydełkowanie, jako uzależnienie, ale też miłość to taki stan, który również można postrzegać jako uzależnienie, a o miłości już teraz. Madness, It Must Be Love. Say so much without words. the beast and the bird. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy any other way. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. Jedna forma uzależnienia, ale chyba takiego pozytywnego, uzależnienia od aktywności fizycznej, uzależnienia od sportu, bo to jednak mimo wszystko pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Biegam, bo lubię. Czas na kolejny odcinek cyklu. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Nie wiem jak państwo, ale ja widuję na treningach, a zwłaszcza przebieżkach, coraz więcej osób nie w koszulkach technicznych, ale bawełnianych, tym głównie młodsi biegacze. Tomasz Domżalski, ekspert odzieży biegowej, do tego trener trójkowej akcji Biegam, bo lubię, tak tłumaczy to zjawisko. Na rynku pojawiło się bardzo dużo niskiej jakości koszulek technicznych, które tworzą zły PR odzieży sportowej, odzieży technicznej, funkcyjnej, a wśród tak zwanych koszulek technicznych jest ich co najmniej kilka rodzajów. Proste koszulki syntetyczne, poliestrowe, które czasami dostajemy w postaci reklamówek na różnych imprezach biegowych czy innych okolicznościach, są niskiej jakości, zwykle zrobione z jednego rodzaju materiału. Koszulka sportowa, wyprodukowana przez firmę, która zajmuje się tworzeniem odzieży dla sportowców, zwykle jest zrobiona minimum z dwóch rodzajów materiałów syntetycznych, co powoduje, że jest ona znacznie bardziej komfortowa, przyjazna w prostym odbiorze i jest też zdecydowanie bardziej funkcjonalna. I wydaje mi się, że prędzej czy później, jeśli zaczniemy doceniać oczywiście jakość, to ten trend zostanie odwrócony i w dalszym ciągu w sporcie będą funkcjonowały koszulki, odzież techniczna. Zgadzam się z Tomaszem. Warto zamienić koszulkę techniczną z pakietu startowego na taką lepszej jakości. Nie oszczędzajmy na odzieży biegowej. Ta rada tyczy się także biegaczy z mapą w ręku i kompasem na kciuku. To, o czym za chwilę będę opowiadał, jest odrobinę niewygodne do reklamowania. Bo miejsca w drugiej dziesiątce indywidualnie, czy lokata w top 10 sztafety, to nie są wyniki, które mogą rozpalić wyobraźnię kibica. Z drugiej jednak strony, kiedy sobie przypomnę, że gro ludzi opowiadających o sporcie w Polsce specjalizuje się w piłce nożnej, to od razu mi lepiej. Tu nie będzie historii o wspólnych wyjazdach na kadrę czy budzących strach rywalach z Karabachu. Tu będzie o Polakach na Mistrzostwach Świata. Albowiem w minionym tygodniu w Szwajcarii odbywał się światowy czempionat w biegach na orientację. Okolica malownicza, ale teren piekielnie trudny, zarówno pod względem nawigacyjnym, jak i fizycznym. I nie chodzi tu tylko o to, że momentami zawodnicy biegali na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Również nie o potężne przewyższenia. Podłoże, wysokie trawy, a w nich kamienie, większe i mniejsze, były prawdziwym testem umiejętności poruszania się w szybkim tempie w ekstremalnych warunkach. No, w końcu Mistrzostwa Świata. Nawiasem mówiąc, kiedyś w znacznie łatwiejszym terenie wypuszczono do lasu biegaczy na orientację i specjalistów od biegania po bieżni i ulicy z Afryki. Ci drudzy mieli po prostu utrzymać się za orientalistami, którzy dodatkowo nawigowali biegnąc od punktu do punktu. Szybko biegacze z Czarnego Lądu nie dali rady. Technika biegu i jego siłowy charakter różnią się zasadniczo od tego, co oglądamy na mityngach lekkoatletycznych. To wyjaśnienie dla tych, którzy standardowo dziwują się, co to za mistrz, który na trasie notuje średnią rzędu 6-7 minut na kilometr. Wracając jednak do naszych na tych mistrzostwach. Bardzo dobre biegi indywidualne zanotowały panie. 15 miejsce na długim dystansie wywalczyła Hanna Wiśniewska, a 14 na średnim dystansie Aleksandra Hornik. I to są jedne z lepszych wyników w historii polskiej orientacji. Podobnie jak 8 lokata męskiej sztafety. Że nie ma medali? No cóż, wierzę głęboko, że się ich jeszcze doczekamy. Na razie zaś można spróbować samemu. Mistrzostwa się skończyły, ale wakacyjnych okazji do startu z mapą co nie miara. Zapraszam. Ja się wybieram. Mówił dobrze znany wszystkim amatorom biegania na orientację Igor Błachut. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. A to powiedział Krzysztof Łodniewski. Cykl Biegam, bo lubię oczywiście powróci. Zachęcamy do tej aktywności fizycznej. No, nie ma co siedzieć na kanapie, nawet jeżeli pogoda nieco słabsza, bo faktycznie zanotowaliśmy ochłodzenie, a cały tydzień, właściwie do końca tego tygodnia, trzeba się spodziewać, jeśli wierzyć synoptykom, właśnie takiej sytuacji, czyli duże zachmurzenie, czyli deszcz, również burze z gradem, wówczas nieco silniejszy też wiatr, na co też proszę zwrócić uwagę. No i wszystkiego dobrego pozostaje życzyć. Nie tylko na resztę czwartku, ale również na piątek i cały weekend. My słyszymy się już jutro o godzinie 6. To będzie piątkowa pobudka, a za ostatnie 3 godziny pięknie dziękuję Radosław Nałęcz. Dziękuję też w imieniu osób, które realizowały i przygotowały program. Michał Kowarski, wydawca, Krzysztof Sagan realizował audycję, a telefon od Państwa odbierał Stanisław Perzyna. Pięknie dziękujemy, dobrego dnia życzymy. Za chwilę trójka do trzeciej i Michał Żołądkowski. Proszę zostać z nami. Przed nami już The Gossip i Perfect World. Be my accomplice.